أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج فكان الله غفورا رحيما. دزنا ذکر د حال دا کسانو دی چې غید سراج منیر نرنا حاصل کړه ایمان تراغلل او دا رڼا چې تیزه چمکدار رڼا وا او د دې معطوفن علی کلام کې حذفی مانته لحاظ کوا د احوال د امت او چې کوم ایمان والدی ناغی ته زیر ورکا نورستو بیا حال دا کسانو ذکر کی چې هغه د رڼا نه محروم دي دا رڼا نه حاصل کړي چې کافر دی او منافق دی نو ولا تو فعل کافرین والمنافقین غو ذکر کی او آیات کریمه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه مخ کې ذکر شو چې شاهد دی مبشر دی نذیر دی داعی دی سراج دی. قاضی ابو بکر نا قرطبی نقل کړو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وشتې ته نمونه دي او بل روایت یې ذکر کړو چې دا غيو اصل اتیا نمونه دي. په دې باندې قرآنونو کې یو غاړه ته د نبی صلی الله علیه وسلم یو کم سل نمونه لیکلی او بل غاړه ته الله یو کم سل نمونه لیکلی نو دا اصل کې دي تشبیه د نبی علیہ السلام د الله سره ورتي ظالمان کني صحیح روایت مطابق د نبی علیہ السلام ټول نمونه وشتې دي او سو کمزور روایت شته چې غو ذکر کړل د خواغه یو سل اتیا دی بیا او د الله جل شانو صفات او نمونه صرف په دغه یو کم سلو کې منحصر نه دی ګوره. دا یو کم سل حدیث کې ذکر کړو چې دا چاوی ایمان پکین او الله به جنت ته بوزي هغه فضیلت ذکر کړو نبی صلی الله علیه و کم سل نقل کړو. دا الله خو بزرګونو صفات دي فلکونو صفات دي کله یوم هو فی شان دا هغه اسماء صفاتیه او پشمارل شي د انسان پشمار کې راځي او باقی د محمد رسول الله کوم اوصاف چې قران ذکر کړی دي نه تاسو ته تیریږي لکه د مقام کې تیر شو چې شاهد دی مبشر دی نذیر دی داعی دی سراج منیر دی. نو سوی تا کم کسان چرانه حاصل کړی د ناغی له زیر ورک او بشیر المؤمنین او زیر ورک ایمان او علولا بان لهم من الله فضلا کبیرا پدې چې یقینا د دې د پاره د الله د طرفنا فضل دیلوې بی ان لهم ګره په کوم سي چې زیر ورکیږي چاله کنه هغه مدخول د دې مبشر به کنه هغه زیر ورکړې شي زیر ولا پس ورکا پدې چې لهم من الله فضل کبیره د الله د طرفنا ګور استاسو لوی فضل لګه فضل کبیر دی او الله چې وته کبیر وي نو ما ته د هغه شان نشو معلومولې بیا ځکه خو د جنت نعمتونه داسې دي چې هغه نه سترګو لیدلې دي نه غوږونه اورېدلې دي نه چا په خیال او ګمان کې تیر شوي دي. دا چې کوم رڼا نه ده حاصله کړې نو ګورې ولا تطعل کافرین والمنافقین او خبره مه منه د کافر او د منافقانو. کافر او منافق خلق د هغې کوشش دا دی چې شرکي رسمونه او غلط رسمونه په معاشره کې عام کړي په مسلمانانو کې او قرآن کریم او سنت صحیحه خو دا غیرت کوي که نه نو الله جل شانو دې دیونه منی بره او دا ازاهم او پریگ دا بدرد دی دی کس بدرد وی کنا سکنزل منزل کئی سپکا سپور اخلو خوزی اگا پریدا دا ازاهم مانا صبر کوا او توکل لالاللہ او زان سپارا پا اللہ و کفا باللہ وکیلا او پورا دی اللہ زموار دی چا پرواس آتی پل بیان کوا پل مسئلہ کوا او باقی کس اگداسی دی چیغی دا گستاخے کئی خبر نمانی کرزل کئی سپک سپوری ہوئی اللہ تے پریدا یا ایوہ الذین آمنو دا بل خطاب دی ایمان والو تا او ربط بے مقی سر دائی جدا کافر و منافق و خلق و بشان مکے گئے پا عذیت و ارکولو کے بلکہ تاسو فی ایمان والے تاسو با ایچا تا عذیت نو ارکو ہے تردی چستاو سرم معمولی تعلق قائم شوی کنا معمولی تعلق اغلب عذیت نو ارکے نو دا چې بیا کی دیشی چه تو اغا چالا عذیت ورکی چه دا اغا سرستا دیر لوے تعلق دے چه دا ایمان تعلق دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چه دا کی دیشی بیا دارنگے چه کل دا دنیا پس حت دا عذیت ورکول نمن اوشوا چه دا اغین استا دا دنیای فیدوا دا چه کل دا آخرت فیدائی ناغت عذیت ورکولش یا ایوہ الذین آمنو اس برا بتواضح شیمانا تا گولے او ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کل جنکاو کے تاسو دی ایمان والو زنان او سرا ثم طلقتموهن بیا تاسو طلاق ورکے اغیلا من قبل ان تمسوهن مخکد یو دیکی دوست تاسو نا اغی سخام خزم پا نکاو آغستا اطلاق ملور کل لایو دی شوی و سرن نی دمو خلق کوئی پیدر شوی دا لاوادن دی شوی رخصتی ندی شوی نکاتا لدی شوی دی نو فما لکم علیهن من عدت نو نشتا تاسو پاغی باندی سا عدت تا تدونا که تاسو با تیروی اغام اس عدت نشتا چی تاسو بیا شماره کچھ سنگ تا طلاق ورکلو نو دقشان اغد نکان ہوا تو ہم پاغ وقت اغا بلواد پولی شی بل نکاح کلنی شی خوا نو فمتیوهن خو یو کارو کے جوڑا جامور کے غیلا وصرحوهن صراحا جمیلا او پری ایک دے پا پری خودو خیستا سخا رخصت کے پا رخصت خیستا سرا دا سن کے لئے جاہلیت پر اسم رد دے چیغی پا دیکیم دا عدد قائلو نو عدد دے تیرا وغیل بے زور ورکو کد مدخول بے ہا بواو کن بوا نو اللہ جل شانوی سر رخوهن صراحا جمیلا پورا دی ایمان والا دا خطابو شو چیغا بی بیانے چی تاسو تینا اس فیدم ندا حاصل کلے خو صرف نکاح کلے لے ام با داغی خیال ساتی داغی پتا حق دے نو کما هر مقرر ہو نیم مہر بور گئے اکما هر نو مقرر امتعوهن و سرحوهن سراحن جیلیل جوڑا جامع والا ورکا سفیدہ والا ورکا نو دے مقام کے چکلا تانا دنیای فیدہ تا تا حاصلی دخو حاصلی شوی نو دا خضل آکورتا ندر آگلی آغی سر احسان کے نو جی دینی فیدہ تا تا سو حاصل ہوئے ناغت سنگ عذیت ورکا ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ صحابہ د دین دا معلومیږي چې کومه خزه هغه سره دخول شوه د نزدېکت او سره شوه د سروځري او سره تیری کړی دي کنه هغه سره به خود احسان کوي چې طلاق ورکې نور سو تمو یا رخصتي کا بس وزه او چې دا هغه څه کیږي هغه ول ورک او آیات کې اشاره ده چې طلاق مخکې د نکاح نه نشته چې کله تاسو نکاح کړی نه له طلاق ورکوي اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن نکام وکړو دا غي نرستم طلاق ور چې نکام نه کړی طلاق ور بولیش سره ورګه طلاق دي دې کې یو مسله راوځه ته مخه ته د علماء او مجتهدینو احناف اکثر دا وی چې وسړی دا وی چې کما دا پلانې خزه په نکاح دا طلاق کوي یا می طلاق ورکړ دیلا چې به په نکاح والی طلاق وي یا وی کله چې زم خزه په نکاح والم طلاق وي اخر یې کوم اختلاف لیکن جمهور علما دا وی چې نه طلاق نشتا مخکې د نکانا ځکه د جابر رضی الله عنه روایت راځي او غ روایت بازار کشتا دار قطنی کشتا بهقیر اوللې مستدرک اوللې ابن ماجر اوللې چې لا طلاق قبل النکاح د نکانا مخکې طلاق ملک نشتا دارنګي دغه حدیث کوم بهقی و غیره مستدرک ابن ماجر اوللو دا مصنف عبدالرزاق کشتا دار قطنی راوللې دا حدیث او د علی رضی الله عنه راوله د معاذ رضی الله عنه دارنګه مصنف عبدالرزاق کشتا د علی رضی الله عنه پر روایت باندې مسند بزار کشتا د عمرو بن شعیب نبی هم جدیه پر روایت کمن ده حدیث او بل حدیث هو ابو داود راوله چلا طلاق ابن ادم فی ما لا یملک هغه ده کی انسان طلاق نشي ور کوله کله چر د ملک کی نه ایمان نکای په نی تړله څنګه طلاق ورکی هغه روایت ابو داود راوله ده ترمذی راوله ده ابن ماجه راوله ده مسند احمد کشتا مسند عبد الرزاق کشتا مستدرک کی حاکم راوله ده بهقی ذکر کړله کوم کتابونو کې روایت بعضی کسان شیخ القرآن دیزه کې لیکلی دي په تفسیر کې چې طلاق مخکې د نکاح نه نشته ذکر روایت د جابر رضی الله عنه داله چې طلاق قبل النکاح نشته طلاق ورکول مخکې د نکاح نه دی ویه دې اس کمزور دی ته په کمزوري نه کمزوري څه پويږي او بل دا روایت خو نه دی په یو کتاب کې دی چې کومه اغن کتابونو ذکر کړو چې په غنو کتابونو کې دا حدیث راغلی دی البته یو صورت کې اختلاف دی او هغه غریب ذکر کړی دی چو سره دا سوي چې کلم نکحت امراتن خلل چې ما په خده په نکاح واغ ثابت طلاق یې آیا دا طلاق کیږي کنه په کې اختلاف او غره خبره دا چې په کې طلاق ملات نشته بلکې په بابت د وجوب د عدت کې په خلوت صحیحه چې خلوت راغله دی هغه کې حدیث مرفوع نشته موقوفات سړي کا او بلکې د مقام کې محاسن التاویل کې قاسمی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا ابن مصعب حسن بصری دا زین العابدین طول قول نقل کرو چاگو دے مقام کیوئی جمال الدین قاسمی چی قد استدل ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابن المصعب والحسن البصری و زین العابدین نحمم اللہ و جماعت من السلف علا ان الطلاق لا یقع الا اذا تقدمه نکاح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سید ابن مصعب سید التابعین و تویخا کنو صحابو شاگرد دی حسن بصری خدا سو پیجنے دارنگے زین العابدین دی ما دا محمد رسول اللہ نوسے دام یو دوی مجتہد دی ورخا امام ابو حنیفہ دا پائی دا غدور او گن سلف دا دی چغیوی طلاق نو آقے کی گی کل چی مخ کے نکاح نی تک وجر چی جمال الدین قاسمیم وی فدل علا انہو لا یقع ولا یصح قبل دی اصل کدا مختار مسلک ذکر کو او بلکه وهذا مذهب الشافعي واحمد وطائفه كثيره من السلف والخلف اغوي دا د امام شافعي رحمت الله عليه مسلک دي دا د امام احمد بن حنبل دي دا د غنو سلف او خلف دي او بیا غا روایت ذکر کړی دي په دې باب کې دغه قران کریم دلته دا ټکی ولګاو چې ځان نکحتم المؤمنات کله چې پني کا واخلې ایمان والا زنانه ثم طلقتمهن بیا ولا طلاق ورکه پني کا دی واغه سن طلاق دی ورکلو خدا دې کله ورکلو من قبل ان تمسوهن مخکې د یو ځای کېدو ستاسو نه هغې څخه نو فما لکم علیهن من عدت نشته ستاسو په هغې باندې څه عدت تعتدونها چې تاسو به هغه شمارئ او دومره ده که د طلاق نه مخکې نکاح کې مهر مقرر و نکاح چې کوم تړلی شي نیم مهر به ورکوي نو دا لفظ متعوهن جوړه جامه ورکوي هغې ته هم شامل دی او که نو نو بیا دې ولا خپل وس مناسب جوړه جامه ورکی لو پټا پړونه په هزار وغیرہ د دینه دا مرادی او سر ریحوهن صراحه جميله ځکه ما هر نو ټاکل شوی اوس جوړه جامه اوس دی ولول لګي البته یو صورت دی صرف هغه دا صورتو چې کلا دې لګي دل دې او طلاق ورکړو یو زنانه لا او دا غي مہر بالکل ټاکل مہرو نو سړی متعوهن کې نه راولي نو ټیک دا غباب کې حدیث همشته احادیث همشته چې نیم مہر به داغه د پاره آلتم تیر شو چې داغه د پاره نیم دی نصف ما فرستم ایو صورت نه مستثنا دی علماء لیکل دي دا یو صورت چې نکاح تړلې شوی دی خزه لا کور ته نه دراوستي معنا واده چې زمون وایو هغه نه دی شوی او په دې کې سړی مړ شو طلاق نه دی ورکړي نو دا بس کې عدت په تیری کنه سلور میاشتې الله سره دی به کې اتفاق دی د عدت په تیری کا عدت متوفا عن هذا وجوها چې دی کنه په دې صورت کې مشته او طلاق عدت نشته دلته طلاق مسله ذکر کړی دا چې فمت روحن او سرحون او مالکم علیهن من عدت نو دا صورت دا غینه جدا دی غره ها اوغه مسله بیا ټول لیکلی دا مظهریم لیکلی دا قرطبیم لیکلی دا محاضر التاویل کې قاسمیم لیکلی دا چې هغه با پورا عدت دغه تیری سلور میاشتې الله سره دی کله چې دی مړ دی طلاق نه دی ورکړي اگر چې یو ځکه دې نه دی شوی صرف نکاح تل نه شوی یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی تو وصحت د منکوحات او د وینزو د پاره د دې چې په دین رسولو کې هغه ته اسانتیا راشي. نو په دې آیات کې سلور قسمه زنانه ذکر کړي. اول قسم هغه زنانه چې نبی سلام اغي سره په عوض د مہر سره نکاح کوي یا کړي دي. ذهن کې سماګه چې په مال غنیمت کې حاصل شوی به آزاد کړي نه کوي وسره کړي یا بغیر د آزادولو د نکاح کولو په تور د وینځي داغې نه فائدې لري. لکه صفیه رضی الله عنها، جویری رضی الله عنها، ریحانه رضی الله عنها د نبی اسلام وینځي دي. دریم قسم د پلار د طرف نه خپلوان دي، معنی د تر یا د ترور لونه، د مور د طرف نه خپلوان دي، معنی د ماما د ماسی لونه. اوله غدي چې هغه قریش دي د پلار د طرف نه کم دي، ا د مور د طرف نه چې کوم خپلوان دي هغه د بنو زهره د قبیلې نه دي، د مدینه. او هجرت د دې وجه نه کړي، شرط کړي دي چې په غیر د هجرت نه ایمان ناقص کنه او پیغمبر د پاره کمال ایمان والا زنانه پکار ده. او بعضی اهل علم دا شرط خارج کړي دي. نبی اسلام او دا قول شیربینی نقل کړه او سراج المنیر کې بعض علماو چې دا د ټول مؤمنانو د پاره دي. بار صورت دې مقام کې چې وګوره زویم بیا ټکی ذکر کوم چې نبی له سلام ته دا درې قسمه دا ذکر کړی. نو یو هغه خزه ده چې هغه خپل ځان نبی له سلام ته داسې وبخي چې زه مہر نه لم ما په نکاح والا. آیا دا قسم زنانه د نبی له سلام په زنانو کې وی؟ نبی قاسمی او نور علماو چې وی پکې نه، او که چته ای داسې نبی له سلام غفتی شي ځکه داسې شوې چې زنانه رااله نبی له سلام ته د الله رسول ما ځان ته توبه کړو که ستا ضرورت نبی له سلام یې زما ضرورت نشته. بیا یو تن وی د الله رسول ته په نکاح نه مالې په نکاح راکړه. نبی له سلام ته یې زسو ګوره التمس ولو خاتم من حدیث کې وګته را اوسپنه د سړی وروړه کنه چې مہر کې څه کیدو کنه. په بار صورت بیا اگر روایت نه امام شافعی رحم الله دلیل نیولې چې هغه ما سره هیڅ نشته او قرآن ته یاد دی او سوره بقره او دا سورتونه را ته یاد دي، دا غیر یادولو مطلب دا چې پوره مسائل سره ته یاد دي. نبی علیہ السلام ته بس ټیک ده دا د له نکاح در کوم خدا قرآن به ته دا مہر شمه زوجتک بما معک من القرآن، زوجتک بما معک من القرآن. تا سره چې کوم قرآن به کنه دا غي په عوض مدل دا ترکا. امام شافعی رحمه الله دارنګ احمد ابن حنبل ګڼ علماء د دې قائل دي چې مہر کې پیسې نه دای دم جهیز دي. مختلف مجتهدین هم یې اختلافي غونډه مسله ده. یا ایوه النبی ای پیغمبره انا احللنا لك یقینا مو حلال کړی دي استاده پارا ازواجک اللاتی استاد بیان هغه اته ته اجورهن چې ورکړي تا مہرونه دا غي دا وی مہر دې ورکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مہر ورکړل عام تاسو ته شوې دي. تماسوته په درس کې په بلوغ المرام کې چې د نبی علیہ السلام د بیبیانو مہر دولس او کی او یو نشو نش نیمه او کی دوی ما دولس نیمه او کیو سیوا د ام حبیبه رضی الله عنها نه چې هغه خو حبشو طرف ته هجرت کړو او نجاشی د نبی علیہ السلام د طرف نه غیله مہر ورکړو. ام حبیبه رضی الله عنها چې خاوند نیمړو بیا نبی علیہ السلام په نکاح واغستا نو اغیل سلور سو دینار مہر مقرر کړو خود ډیر زیاتو دا دراهم دی 1500 دراهم دی. او کنی صفیه رضی الله عنها پکې دا سره چې نبی علیہ السلام آزاد کړو وینځوا او جعل عتقها صداقه حدیث کرا دی دا غی آزادول مہر وګرځو چې دا مہر شو. دا غین علاوه نور سوري بی بیان چي دی نو دولس نیمه اوقیه دا غین جوړیږي یو اوقیه سلویخ درهم ده. او دا چې تقریبا 1500 دراهم دي. د نن سبا وزن په حساب سره یو درهم 140 ګرام دی. 140 لپاره 12 سه یک بټه دو کې ذره ورکا نو تقریبا 1750 ګرام راځي. سپاو کم 2 کیلو سپین زر دي. او غالبا نی دی وخت کې چې د پیسې قیمت هم ډیر راکته شوی دی. نن سبا د سپینو ریټ هم راکته شوی تقریبا 90000 روپۍ دی جوړیږي، 88000 روپۍ دی جوړیږي. دا مہرو بس دانه چې دغه مغالات کوا چې بعضی وی لستولې مہر به یا بعضی وی پینا بیا د سرو د سپینوم نه ناغه نه بیا لوی شي جوړیږي ناغه په دې کې پریشانی دا ولله به دا مہر د پاره منډي وی وی وی نه دی په دا سوال جواب کوي ورګل اذان هم نه دی برابر کړي ته چې اغي ځان برابر کی بیا به دې ته سوال جواب کوي چې جنه راکې و ادرا کړي ور هم ګل اذان نه دی برابر کړي نه دی خو دا الګ په سر کې سپینو لګي ما ټینګل دی جوړ شي خو جنه داغه په سر کې سپینو لګي بیا وادو بیرستو او واده د پاره واخا مخه پیسې مې سي کې دي خو دي تیم غواړي چې به زمو مهمان راځي نو موږ هم سره ولګي پټ غون تکنه موږ به پای خرچ کوو نه ولې سالور نو د زی په واده کې خو خرچ کنه بلې کې هم خرچ کنه خپل سمي مناسب ورکا چې سور استا سمي د غي مناسب ورکا کنه نه نه به دا غي نه ني ست دا دنیا کې او سو کې خو به لا صفه خرڅي دا دی خو دې سرکار نه پیسې پیخلی تا خو بیا ډېر لوی ظلم ولې دا سارویو کدا انسان دی او لکه څنګه چې ستا په مال کې ستا د زوی حصه د استاد لورون ده کنه او دا یو خبره یاد وساته د لوري څخه نیمه د په میراث کې نه دا د مرګ نه پس د میراث وې د مړی مال ده چې ته کله ژوند دی نو بیا به دواړو ته یو شان ګوري یو لکه سور ورکه لور له سور ورکه زوی له بمغه مر ورکه پاتې کسان وې ډېر لور دونه نیمه مول ورکه وای نه زوی له دې پوره ورکړې د لور له بم پوره ورکه په ژوند کې دا څه میراث خو نه ته لامل خو نه ځان مخکې مړکه دا خو چې د مړ شر ستا په مال کې او بیا د لور نیمه وي دې لا په دې نه پوهیږي قران کریم وی آتے ته اجورهن نبی رسول الله مہر ورکړی ښا او ما ملکت یمینوک او هغه چې مالک ای خلاف تا خلاف مالک دی مما افا الله علیکو دا غنا چې درکړی دی الله تا ته په غنیمت کې مالفه دی دوی چې کافر سره جنگ وشو او داږي جنکه ونی ولې شوی ناغه وینځي دی بیا امیر لګی مسلمان بادشاہ او هغه په مجاهدینو تقسیم کی اغه بیا خرسیږي لکه د ساروی په شان دی دا دا هغه تذلیل ولې کوي د دیو جنجه کوفر دی پکې ښا او بلکې شریعت خدا ویلو ور ارده کې چې ګورې نو په کفاره کې غلام آزاد تا غلام آزاد تولې چې دا کم شي خدا دې لکه سزا ور کولا چې تا کوفر کو د الله بندگی دې نه کول او ګورې انسان دا بنده بند کړي الله دې بنده بند کړي انسان نو نیولې او خپل غلام دې نه جوړ کو نا غوین دې سپایا چې کله راشي خدای بارکه مسله دا ده چې پکې باندې حمل شتا هغه به انتظار کې تر سوچي وزه د حمل نشوي د خپل حال نه فارغ شوي اګه وزه د حمل نشته استبرا وکي استبرا دي ته وي چې یو میاش بو دو ګوري نو که میاش کې فرض کړه هغه جامع امام خپل را لیکو خلا او کرا نه لی نو پته بوله چې حمل لږه مونږ نه ذکري اگر چې سبا یو کړه اته استبرا وي دا غي خپل مسائل دي ځان لا مستقل ما ملکت یمینو کې د غوینځو د شامل دي لکه د نبی له سلام په وینځو کې سفیر رضی الله عنه او جویری رضی الله عنه او ریحانه رضی الله عنه مما عفا الله عليك دا غنا چې ترکړی دی الله تا ته په غنیمت کې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیانې غړې تو بنات عمیکا او لونه د ترستا او بنات عماتیکا او لونه د پپوګانو ستا او بنات خالیکا او لونه د ماما ستا او بنات خالاتیکا او لونه د ماسیګانو ستا الله تی دا هغه حاضر نما کوي هجرت کړی تا سره هجرت کړی تا سره نو دغه اوچت مقام دی په ایمان کې او استاد شان سره کامل مؤمنه پکار ده کنه ځکه وی الله تی حاضر نماک دا وګوره عام دا ترته وی جمع امام راضی خودلته مفرد ذکر کو خال ماما ته وی جمع اقوال لازم خودلته مفرد ذکر کو او عمات د عمتون جمع د پپوګانو ته وی او خالات د خالتون جمع د خاله ماجی ته وی وګوره پپوګانې ماسیګانې جمع ذکر کړي او تر او مامای مفرد ذکر کړه دا ولي دا د عربی قانون دی چ عمې کی چونکه جنس ناراضي نو الته جمع ذکر کړه خاله کی چونکه جنس ناراضي الته جمع ذکر کړه او په عم کې او په خال کې جنس مراد دي او د جنس اطلاق په قلیل او کثیر ټولو باندې کیږي کنه دغه وجر چې دلته مفردات ذکر کړی دي دوزینو کې جمع ذکر کړی عمات او خالات او الته عم ذکر کو دا څهونه وي چې بنات اعمامک یا بنات اخوالک اللاتی دا هغدي هاجر نماک چې هجرت کړې تا څخه وامرأت مؤمنة بل قسم شروش او خدا ایمان والا ان وهبت نفسها للنبي کو بخدا خپل ځان نبی صلی الله علیه وسلم ته بغیر د مہر نه ان اراد النبي کو غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان یستن کہ حاش په نکاح واخلی نو خالصۃ لک دا جائز دی صرف استاد پارا من دون المؤمنین نور ایمان والا ولا ځکه نور ایمان والا د پاره دا جایز نه دي چې بغیر د مہر نه نکاح وکي ځکه رستو وی قد علمنا یقینا قد دمتا ما فرضنا علیهم دا که سوچ فرض کړی وي مونږ په دې باندې فی ازواجهم په پاره د بیبیانو د دې کې دا هم فرض کړی چې مہر به ورکې دا هم په دې فرض کړی چې تبنان نفقه د دې خرچه به برداشت کړي وړي به ولا او ما ملکت ایمانو موغا وینځي چې مالکان دې خلاصونه ده دی دا خالص تلک یو معنا باندې ځان پویګا معنا دا صرف تعالی جایز دي چې یو خزه تا ته ځان بغیر د مہر نه رو بخي او ته قبول کړي مہر پکې نه استفاده شو لیکن نور ایمان والا دا نه دي جایز چې بغیر د مہر نه نکاح وکړي او دوی مطلب دارې چې خالص تلک دا سلور قسمه خزي دا ستاسو لپاره جایز دي او د نورو لپاره نه ستا بي بیانې غني دي او د نورو د سلور نه سیوا نشي کېدې او دا اولی تعالی تاسو اجازه ترکه چې ستابې بیان دي غني خیر دي لکه لا يكون عليك حرج قران کریم خپل داغه علت ذکر کیږي دغه پاره چې نوې پتا باندې ستنګیا پر سوالو د دین کې خر غره غنیش وي خدای غنیش وي مسائل د خزو مدیر دي نو سب یو تیادی سببل تیادی سببل تیادی نو هغه دین به ورسی دغه شاعت بو شيغه بخور شيخه دا را دی وجه نه نه چې بعضی بی دین خلق وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان کې گستاخه کوي چې هغه شهوت وال نبی وو وې شهوت خو الله چې هغه سره ورکړو نو یو روایت کې راځي د سلورو زرو ځوانانو مر طاقت دغه بدن کې د سوره د سلورو زرو او هغه بیا هم گزاره پسو کړی دا په یو ورسو باندې ناغه خوش شهوت وال نبی نه دی خو قران کریم چې کوم علت ذکر کړل دی ظالمانه خدا دې نه کې لا یکون علیک حرج معاذ الله الله تدا ګرانه خو نه دا سي فرمایلی چې دا مې دي د پاره ته اجازه درکې چې تاسو شهوت دیر دی معاذ الله شرط هم نه دا بي دي نه خلک اعتراض کوي اکثر دا د هریه غون تا کمینست وته صحیح روایت کې دا راځي ښا او باقی دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ديار نس بي بیان هوې وینځو کې د غدري مشهوري دي نور نکاحونه غکړو حافظ ابن حجر د بعض مورخینو قول نه نقل کړو چې یو کم دیرش نکاحونه نبی علیہ السلام کړی دي یو کم دیرش او بلکې په دې اخر کې د بیمارې په حال کې هم وعده کړو عالیا رضی الله عنها او کسنا رضی الله عنها هغه سره په بار صورت هغه کې څه اختلاف وي خو دې بیان نشو کې غونشته چې دا محمد رسول الله بیان وي دا هغه د مرګ نه پس دا نه هو ژوندې وي یقیني کنه خو لیکن نور ایمان والے په ویلو چې رسول الله به سیوا کوي نه دا ستاسو طاقت دورن لري او انبیای کرام له الله سره طاقت ورګي بعضو روایتو کې راځي د سلور او سو جنتیان عمره طاقت ورګي بعضو کې راځي د سلويخت عمره او د یو جنتی طاقت حدیث کې راځي چې دنیا د سلويخت ځوانانو برابر دی او یو ځوان د سلور خو دې جایز دی نو ته بیا خبره سوچ وکړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ولا طاقت د سلور زرو به بیان ورکړل او هغه سره موجود دی دولس یارلس یولس دی وسره نه دی وسره نا غشاوت وال نبی نو خو لیکه لا یکون علیک حرج دې د پاره جنوی پتا باندې ستنګیا پر سوالو د دین کې خپل ولې غنښوي مسائل به خوارشي اشاعت د خزو دو مسلو به موشي کنه یوازې ناری نه خونه دي ته زنانو هم ګڼې مسلې دي او کان الله غفور الرحیم او دې الله ډیر په خنا کوونکې مهربان نبی علیہ السلام بیبیانو کې بازی بیبیانو داسې وي چې هغه سند ایاخ تورسې دی لکه سعودل زلانها غالبا 50 تو کالو ته نږدې شوی و نبی علیہ السلام ذهن کې دا خبره کې حراله چې رزه ولا تیا به ویلې چې مخکې چې طلاق ولا ورکم دا لرکم او هغه ته پته لګېدلې و اگر چې الله جل شانو وحی راولې غلا نبی علیہ السلام ته چې سعودې له طلاق مور کوا ځکه دا ډیره نیک خزه ده انتهایی نبی علیہ السلام د جمعه ته روانو او سعودې زلان هډې را دنګ خزه وا او ته لار کې ولاړو نبی علیہ السلام ته ما ورې دلې چې ته مال طلاق راکې نبی علیہ السلام غلی شو راګیونکو هغه وته د الله رسول مال طلاق مرا کوا زما دا خو خرج ز په جنت کې ستابه بیبیانو کې ما البته ما خپل وار عائشه رضی الله عنها ته وبخو ځکه ایته پته وجه د عائشه رضی الله عنها سره د نبی علیہ السلام مینه ډیره ده او دغه په مینه خوره چې اختیار نه ظاهر بته پور برابر والے کې ګوره به کې به کمینه کې او یو دغه مینه نه خدای الله اختیار کړي کنه خو ستا اختیار کې نه دی د دې وجه نه نبی علیہ السلام بیا غلی شو ال ته حکم هم راغی نو په دې کې مسله ذکر کړي چې کده یو بیبي وار تلر کې د وار نه وباسي د قسم نه وباسي هم پتا څه ګونه نشته اکه چې یو باسي لري نمبر نه او به نمبر تکې هم پتا باندې ګونه نشته او په عام امت باندې قسم واجب دی ګوري یو سړي دوه خزري یا درې خزري نه چې یو شپه یې سره کینو بل شپه به بل سړي او که یې سره دوه شپه وکړي بل سره یو شپه نو حرام کار کړی دی ناروای کړی دی کدرې خزي یو شپه یې سره بل بل سره بل یا یو هفته یې سره بل هفته بل سره بل هفته بل سره شپه چې د شپه په دې کې قسم فرض دی البته دروازه د خپل خو خاله کدي هر کور ته ځي دروازه یې کې قسم نشته خو په نبی له سلام باندې دا نو او داغه وجه سوا قران کریم خپل ذکر کړی دی ها ترجی من تشاء منهن رستو کول شي ته د نمبر نه هغه بیبي چې وغاړي ته وی غاړي ته د دینا معنی چې نمبر نه رستو کوم او تو وی الیک من تشاء او یو ځای کول شي د ځان سره هغه چې وغاړي و من ابتغی دا او هغه بیبي چې ته طلب کی معنی ته طلب کی او ځای کېدل داغه تا سره ممن عزلتا داغه قسم نه چې جدا کړی تا د نمبر نه فلا جنا علی نشته سګونه پتا دیوم تا خپل خو سره پتا قسم فرض نه دی محمد رسول الله قسم فرض نو غره تر داغه نبی له سلام قسم کړی غه دا نه چې نبی له سلام قسم نو کړی تر داغه نه کړلی ذالک ادنا دا اولی می داسه وکړو الله جل شانه چې پتا باندې نه قسم فرض نکو ذالک ادنا دا خبره نزدید دیتا ان تقر اعینهن چې خي به سترګې د دې زنانو ولا يحزن او خفقيږي بنا ويرضين او خوشاله وي رضا وي بما اتيتهن كلهن پاغ سوچته ورکه دي ته دا ټولي په هغه باندې رضا او خوشاله وي ذالک ادنا ان تقر اعینهن معنا د دې زنانو خوشالي دل بدای چې الله خو په دې قسم نه دی فرض کړي نو کچرتا ته او بیبی د نمبر نه وباسي یا یو بیبی د نمبر نه تا وباسي او بیا غیله نمبر ورکی نو څوک سي اعتراض بنه شي کولی چې بده باندې خو فرض ندي څه خبره باندې راځي ندي زړه به خوشاله چې الله په دې ندي فرض کړی په خپل ندي و يرضين بما اتيته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء عائشه رضی الله عنها وي زه چې وګورم چې تاسو خوخینو الله دا غیره په راغ شان آیات راوړي چې تاسو خوخی کنه ستاره پتا دور مهربان دی پتا دور مهین دی چې تاسو خوخینو هغه شان دی راشي چې تاسو وکا لا ارى ربک الا هو يسارع في هواك محمد رسول الله ډیر چت شان مخه سید الانبیاء د ټول انبیاء او سردار ځکه الله جل شانو وي چې دا مې ځکه دا څو کړو ذالک ادنا ان تقر عینهم شرد دې دور اوچت مقام نه بیام غوړید اولوهیت اختیار ولا الله نه دی ورته لیسا لک من الامر شیء انک لا تهدی من احببته لو خدای توبو د اولوهیت کارونه الله ځان سره ساتلی دي ان نبی له سلام بم پاغي خفه کېدو چې چا به خبره دا څه وکړي دا غینه به شرک بوی راته کنه ډیر خفه کېده با لکه ایوتن یو خبره کوله وته وی په ماشاء الله وشئتا دا الله رسول هغه څه بکیږي چې الله غړي تو غړي نبی علیہ السلام ته جعلتنی لله ندا ما الله سره شریک قل ما شاء الله وحده دا سی وای چې الله غوړي غبږي زمونږ د خلکو اکثر خلی ډیر رواني د شرک خبره د خلی نه وباسي ځان ټول ایمان دړږي د شرک مثال خدا غو بعد به چې سړی نه وځي چې سړی شپاله زلو د سږی په اخر کې د نری غون ته بعد لا چې ټول د سونه روړ شي دا شان دې چې کله شرک کلمه د خلی نه وباسه کله یو دن دوی یو پتا به شي په خدای به شي په دې به شي دا غو بوجا باندې ا دعوت هوا چې ته پکې خپل څه کوشش موشش وکا مهنت پکې وکا منډه ترړ وها چې دې شي دا سا یو کوشش تا الله بارا ورکینه الله تعالی ثواب درکې چې یو مسلمان سره مدد وکي نو وی پتا بشي پخدې بشي پتا بشي پخدې پخدې بشي بده بنشي بده بس شي دې خوش کا الله غالي نه بدغه بده نه سوالي نه وي زمونږ غره خلې ډېر غلط دي ته کې مونږ ډېر غلط استعمالو قران کریم وی ولا يحزننا ذا زنانه بخفقيږي بيانا او ير زينه او رضابي بما اتيتهن باغث چتي ورکه دي ته كلهن دا ټولي او الله يعلم ما في قلوبكم او الله پويږي باغث چ تاسو پزړونو کي دي وكان الله عليما حليما او دي الله ډير پوي او صبرناک دي زنه بل خطاب دي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ته چ لا يحل لك النساء ندي حلال استاد پار زنانه من بعد پس د دينا دغه د عامو فصینو کول داو چې دا آیات نزول کې د آیا یوه نبی او ان احللنا لکنا مخکده مخکده حکم راغی چې تعالی نبی حلال وروسته حکم راغی چې ان احللنا لک ازواجک اللاتی اتیت اجورهن اجازه ته ورکو لیکن دا خبره کولی نه دا خیسته نه ده بلکې د دې کې بهترین خبره هغه ده چې په اردو ترجمه کې د ټول نړیوال به ترجمه شاه عبد القادر کړی ده او غوی لا يحل لك النساء من بعد ما من بعد الاقسام المذكوره ندي حلال استاده پار زنانه پس د دې قسمونو نه سلور قسمونه دي یو هغه دي چې ته مہر ورکه دوی مغه دي چې هغه استاده ترلونه دي پپورونه دي مامالونه دي ماشیلونه دي او سلور مغه ما ملکات درې مغه ما ملکات یمینو کدي او سلور مغه دي چې تا ته ځانو بخي دي سلور قسمونو نه علاوه نور تعالی نه ویجای من بعد ما من بعد الاقسام المذكوره او دانی شافوری معنا کړي وو تفسیر کې چې من بعد الاصناف الاربعه او بلکې دا قرطبی د ابی ابن کعب نوم نقل کړي وو بلکې د تفسیر زاد المسیر کې د ضحاک نوم دا معنا نقل وو زاد المسیر کې شته او دانی علاوه نور علما هم ذکر کړي وو نو مطلب یې څه دی لا یحل لک النساء من بعد الاجناس الاربعه او دا د اکرمه قولمو ادا مفتی ابو سعود د احناف مشهور عالم تفسیر ابو سعود عالم ذکر کړي وو نو بهتره معنا دا ده چلا یا هلل کنسا ندی حلال استا د پاره زنانا من بعد ورستو د دې سلورو قسمونو نه اوس ورته ضرورت نشته چې دوی دایات مخکې راغلي او غرستو الکه تاسو سره دلیل لږ دایات مخکې او غرستو کدا دا سوین محمد رسول الله په ترتیب کې دا مخکې کړو کنه نبی له سلام په صحابه ته دا آیات دلته ولي کې دا دلته ولي کې دا دلته ولي کې نو چې کله رستو راغلي او پته لګي دا رستو د نه خامہ حاضر تکلف ولا ولي کې ټیک ټیک دی به شي امکان به نا معنا وای دا دا چې لا حل لك النساء من بعده لدي حلال استا د پاره زنانه رستو د دې اقسامونه اي ولا ان تبدل بهن او لدي جائز چې بدلې کې پدي سره من ازواج النور بي بيانه ولو اعجبك حسنهن اگر چې خوشالي تعالی خاص تاغي ک نور خو دې لري خاص تشي خو ته دا څه نشي کولې چې دا دې کې او بي بي پرې دي او هغه بني کاواله ورق نبی علیہ السلام ته ولو اعجبك حسنهن اگر چې دا غي خاص تا په خوشاله کې غردی کنه ور خاص کله پته لګی سره مخته غوري کنه کله چې پته لګی دې زنه علماء دلیل نیول او امام بغوی عالم التنزيل والا الايات الدليل على جواز النظر الى ما يريد نکاح من النساء آیات په دې دلیل چې او زنانه ته په دې نیت باندې غوري چې پني کې عالم غي ته کتیش جابر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ابو داود کې حدیث راځي اذا خاطب احدكم امراه قال جي وطن پتا سو کې دیو جنې سره کېدن کول غواړي فين استطاع ينظر الى ما يدو الى نکاح فليفعل کړه دو طاقت کی چا غزه تا داغي وګوري منه مخته چې د نکاح کې رغبت پیدا شنه ودی کی دا جهیز دی ښا خدا نه چې دې د کول نه دی بیا زمون په معاشره کې چې یو کړي بیا دې مقبول شي ا دې بیا یره په دینیت مو ته کدن صوفي سه بو چې راکې دي شي په نکاح والو مې درو غولې وې دا تا غستې شي دا لاږي چې پړه کې اسلام کې اراده نه کنا چې او زلم په نکاح ټول الله دغه نه خبر ته نظر کې تا نظر الله ته ښکاری ته سوچ زم ما پړه کې کوم سوچ راغې نو الله دغه نه خبر محمد رسول الله سلام صحابو کا قتل دي په دینیت به قتل جو په نکاح اخلو او دا لاږي چې تا کله سلور نصاب نه برابر چې نصاب به برابري بیا هم ګوري بیا هم غلطه کوي کنه ولې ته بل کول شي بنیکا تر سوچ لا ضرورت ته بنیکا کی یو لوپ کې طلاق ورکې کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځکوي چې کپل زنانا داغه خاص ډیر زیات هم دي لیکن استاد پاره نه دي حلاله چې ته په دی خپل بی بیان کې او بی بی پری دی او هغه بنیکا والی ها الا ما ملکت یمینو سوا داغه چې مالک دې خیال آستا منستا په وینځو کې کوي چې څه ټیک ده وکان الله والا کل شیر رقیبا او دې الله پار سیز باندې رقیبا نگهبان یاو تا ګوره وبشر المؤمنین او زیر ورک ایمان والو تا بیان لهم من الله فضلا کبیرا پدې چې یقینا د دې د پاره د الله د طرف نه فضل دی لوی ولا تطیل کافرین او خبره ممنا د کافر خلقو والمنافقین او د منافقانو ودا عذاهم او پرېګ د بدر د دې یا صبر کوا په بدر د دې یا پرې د zarar د دې چې تاسو صدر کوي وتوکل علی الله او ځان سپاره په الله او کفا بالله وکیل او کافی دی الله زموار یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کله چې نکاح وکې تاسو د ایمان والو زنانو سره ثم طلقتموهن بیا تاسو طلاق ورکې غیلا من قبل ان تمسوهن مخکې یو دی کې دوست تاسو نه غی سره فما لکم علیهن من عده نشته تاسو له پاغي باندې عده تا تک دونه چې تاسو شماره هغه فمتعوهن نو جوړه جامه ولا ورکه وصرحوهن صراحا جميلا او رخصتك پر رخصته خيستا سخا يا ايها النبي اي خبر الانكيا اي پیغمبرا يا اي على شان والا اجت شان والا انا احللنا لك يقينا من حلال كردي استا دفارا ازواجك اللاتي استا ببيان حغا آتيت اجورهن چور کردي تا مهرون داغي وما ملكت يمينك او غوينزي چه مالك دي خيل استا مما افا الله عليك داغه زنانو نه چې مهرباني کړې ده الله په تابان دي داغه د مال د کافرونو دي مال د کافرونو په سبایاو کې قیدیانو کې راغلي دي او بنات عمک او لونه د ترستا او بنات عماتک او لونه د پپوګانوستا او بنات خالک او لونه د ماماستا او بنات خالاتک او لونه د ماسیګانوستا الله تی هاجر نماک هغه چې هجرت کړلې تاسو ښه وامرأة مؤمنة او خذ ایماندارا ان وهبت نفسها للنبي کاغه بخیخ پر ځان پیغمبر ته بغیر د مہرنا ان اراد النبي کغواړي نبی صلی الله علیه وسلم ان یستن کہ ها ها ش پنکا واخ لیغا خالصۃ لک نو دا هبا خالص د تعالی را من دون المؤمنین نو نور ایمان والولا قد علمنا یقینا پوی یمونگا ما فرضنا علیہم پاغه سوچ فرض کړی دی مون په دی باندې فی ازواجهم په بار د بیبیانو د دی کې و ما ملکت ایمانهم او دا غوینځو کې چې مالکان دی خلاص نه ددی لکی لا یکون علیک حرج دې د پاره چې نوی پتا باندې ستنګ سیا پر سوالو د دین کې وکال الله غفور الرحیم او دې الله تعالی دې بخنه کوونکې مهربان ترجی من تشاء منهن پرستو کول شي د نمبر ناغه بیبی چې غواړي ته د دینه و تووی الیک من تشا او یو ده کولی شي د ځان سره هغه چې غواړي ته و منی بتغیتا او هغه بیبی چې ته طلب کی مانه ته طلب کی یو ده والد هغه د ځان سره ممن عزلتا دا هغه بیبیانونا چې تا جدا کړی د نمبر نه فلا جناح علیک نشتا حس گنا پتا باندې ذالک ادنا دا خبره نزدې ده دیتا ان تقر اعینهن یخی کی باستر کی ددئی ولا یحزن او نبا خفکیگی ویرزین او رزابوی بما آتیت خن کلهن فاغسو چتی ورکی دیتا دا ٹھولے والله یعلمو او اللہ تعالی پوہیگی ما فی قلوبکم فاغسو چستاسو پزڑنو کی دی وکان اللہ حلیما حلیما او دی اللہ تعالی دیر پویا او دیر سبرناک لا یحل لکن نسا ندی حلال استاد پار زنانا من بعد رستو د دې سلورو قسمونه ولا ان تبدل بهن او دام دې جائز تعالی چې بدل کی په دې سره من ازواج د نور بیبیانونه نور بیبیانه ولو اعجبک حسنهن اگر چې خوشالي تعالی را خاص داغي الا ما ملکت یمینک سوا داغنا چې مالک دې خیل استا وکان الله على كل شيء رقيبا او دې الله تعالی په هر چیز باندې نگهبان ساتندویا. Thank you.